En ik dacht eerst even dat het liedje over mij ging, maar merkwaardig genoeg is dat niet zo. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Carly Simon en You're So Vain. Wat is er te beleven vanavond in ons programma? Van alles natuurlijk weer, zoals altijd. Misschien krijgen we morgenavond wel te horen dat de coronamaatregelen weer een beetje worden aangepast. Maar in verpleeghuizen, waar de oude mensen toch verblijven, daar lopen ze vaak een beetje achter met het aanpassen van die coronaregels. Daar gaan we het zo meteen maar eens even over hebben. Onze maandagse columnist Giel van Strien die gaat het hebben over het verschijnsel déjà vu. En dat vergelijkt hij dan met de legendarische LP uit de jaren 70 van Crosby, Stills, Nash en Young. En wat hij daar dan voor conclusie uittrekt, dat mag hij zometeen allemaal zelf vertellen. Ook nog gaan we het hebben over 40-plussers. Daar behoor ik sinds vorig jaar ook toe. En 40-plussers die schijnen een beetje moeite te hebben met het begrijpen van beeldende taal. Wat is dan weer beeldende taal? Dat is bijvoorbeeld als je zegt dat de zangeres zonder naam net zo hoog kan zingen als de Mount Everest. Maar daar hebben wij 40-plussers niet genoeg fantasie voor om dat te begrijpen. Tenminste, dat wordt wel eens beweerd. Daar gaan we het straks over hebben. Veel muziek dus. Carly Simon begon. Nummer 2 in ons rijtje, The Dirt Band. I beg your pardon, mama, what did you say? My mind was drifting off on Martinique Bay. It's not that I'm not interested, you see. Augusta, Georgia is just no place to be. I think Jamaican in the moonlight. Sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Keep on talking, mama, I can hear. Your voice, it tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight. Sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Voila, an American dream. Well, we can travel, girl, without any means. When it's as easy as closing your eyes. And Dream Jamaica is a big neon sign. Falling down. I think a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. And voila, an American dream. Yeah, we can travel, girl, without any means. When it's as easy as closing your eyes. And Dream Jamaica is a big neon sign. Just think Jamaica. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. The endless dream. I'm certain. Céline Dion, Where Does My Heart Beat Now? Ik zou het niet weten. Als 40-plusser ben ik natuurlijk nog niet helemaal toe aan een verpleeghuis. En volgens Herman de Bruin is dat maar goed ook. Weinig verpleeghuizen versoepelen de coronamaatregelen. Dat is vreemd. Maar degene die dat ook misschien wel iets over kan zeggen is in de studio Els Nauta van de Frankenlandgroep. Els, welkom. Dankjewel. Ja, het is, er is de Alzheimer Nederland vindt het verbijsterend dat dat niet kan. Daar hebben jullie ook een mening over, want jullie hebben natuurlijk ook verpleeghuizen hier en ouderencentra. Ja. Doen jullie het anders? Nou, laat duidelijk zijn, wij zijn inmiddels ook gestart met versoepelingen. Vanaf 19 april zijn wij daarmee gestart. Maar een uitspraak dat het verbijsterend is, die vind ik wat lastig. Mm-hmm. Want ik snap dat heel veel zorginstellingen heel erg op zoek zijn naar de weg hoe zij weer kunnen gaan versoepelen. En de manier waarop ze dat dan zorgvuldig kunnen doen. Ja. En inmiddels is het ook zo dat er echt al best wel veel zorginstellingen versoepelingen hebben doorgevoerd. Alleen het hangt ook heel erg af van de bewoners die toch ook gevaccineerd moeten zijn voordat het ook op een veilige manier kan. Dat is zeker een criterium natuurlijk, die vaccinatie. Zeker, ja. Hoe doet de Frankenlandgroep het? Nou, inmiddels is het zo bij ons dat eigenlijk nagenoeg alle bewoners gevaccineerd zijn. Hmm. Volledig gevaccineerd zijn. En dat geldt ook voor het meer een deel van onze huurders, van onze aanleuncomplexen. Ja. En dat was voor ons echt ook een voorwaarde om te zeggen van, nou ja, dan kunnen we ook gaan versoepelen. Ja. Dan hebben we een grote groepsbescherming. Ja, ja. En dat biedt ook de ruimte om dan te gaan kijken van wat er weer wel kan. Ja, en hoe is het met personeel? Dat heeft natuurlijk ook, speelt ook een rol. Ja, zeker. Onze medewerkers, wij weten niet exact wat de vaccinatiegraad is onder de medewerkers. Omdat wij dat formeel gezien ook niet mogen vragen van medewerkers. We hebben er natuurlijk wel een idee van. Ja. En die ligt op schatten in zo gemiddeld 70%. Ja. Dat betekent ook in die versoepelingen dat bijvoorbeeld de medewerkers daarin ook nog niet zijn meegenomen. Dus wij moeten ons ook nog aan sowieso de algemene voorzorgsmaatregelen houden. We blijven het mondkapje dragen. Mm-hmm. We blijven afstand houden tot mensen. Ja, ja, die dat is een belangrijk coronamaatregelen die hebben. Ja. Maar betekent dat dat mensen weer meer en ander bezoek kunnen ontvangen? Ja, dat hebben we sowieso ook versoepeld. Dus mensen kunnen nu 2 keer per dag weer 2 bezoekers ontvangen. Ja, ja, op verschillende momenten. Ja, ja. En daar zijn de bewoners natuurlijk ook ongelooflijk blij mee. En ook familie, want soms zijn er grote families en dan moesten ze ook steeds keuzes maken. Dus daar zit gelukkig alweer veel meer ruimte op. Maar ja, 2 mensen. En als je dan een familie van 10 of 20 hebt. Ja, dat maar is toch 2 keer per dag 2 bezoekers. Dat scheelt wel, ja. Maar dus het is nog niet zoals het normaal niet zoals het was. Nee. Klopt. Maar hebben jullie nu weinig besmetting? Of zeg je, nou, dat is maar dat is natuurlijk geen garantie, kan je daartoe geven? Nee, want gelukkig, die vaccins die bieden natuurlijk een hoge bescherming. Maar het is niet gezegd dat mensen het coronavirus niet meer kunnen krijgen. Nee. En het ook niet meer kunnen overdragen. Er wordt momenteel natuurlijk ook nog onderzoek naar gedaan. Maar momenteel hebben wij geen coronabesmettingen onder onze bewoners. En daar zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee. In geen één van de huizen? Nee. Maar dat jullie je bezig zijn om het allemaal zo te maken dat de mensen weer met plezier in het huis wonen, dat is in ieder geval zeker. Ja, absoluut. Ja. En daar zijn mensen ook ongelooflijk blij mee. En heb je nog een tip voor de bezoekers? Hou je ook aan de regels? Ja, misschien? Dat is ook wat we nog steeds vragen. Hou je nog steeds aan de algemene voorzorgsmaatregelen? Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten. Ja. Zodat we het met elkaar toch ook nog zo veilig mogelijk houden. En verwacht je nog dat mensen, bezoekers, wel een mondkapje opzetten als ze achter de deur zitten bij inmiddels hebben wij zelf aangegeven, op 1,5 meter afstand, dat mensen het mondkapje ook even af kunnen doen. Bijvoorbeeld ook weer eens even voor het drinken van een kopje koffie of een kopje thee. Nou, ik merk dat bezoekers daar ook alweer heel blij mee zijn. Ja, ja. En ze kunnen ook op de buitenterrassen, als het weer het toelaat, ook weer lekker met de bewoners buiten zitten. Dus dat geeft al wel echt wel weer wat meer verruiming. Ja. En mensen begrijpen ook wel waarom die algemene voorzorgsmaatregelen nog steeds belangrijk zijn. Want dat is een groep die vaak ook nog niet allemaal gevaccineerd zijn. Nee, dus dat snappen ze ook wel. Ja. Dus het is wel begripvol, is er wel voor. Maar mensen zijn heel blij met de versoepelingen die er absoluut, nu zijn. Absoluut, zeker weten. En jullie doen het in ieder geval anders dan andere huizen. We zijn in ieder geval wel gestart. Ja, ja. Dat is in ieder geval zeker. En ook heel veilig, voor zover je dat helemaal in de hand zo hebt. Veilig mogelijk, zo veilig absoluut. Mogelijk, ja. Als mensen wat meer willen weten over de Frankenlandgroep, even kijken op de website. Zeker, www.frankenlandgroep.nl/coronavirus. En daar kunnen ze alles teruglezen. Ik vind alles wat daar staat. Els Nauta, hoofdkwaliteit en communicatie van de Frankenlandgroep. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolgen. Laten we hopen dat we zo snel mogelijk weer helemaal kunnen verruimen. Maar ja, we moeten voorzichtig blijven. We moeten nog even geduld hebben. Zo is dat. Hartelijk dank. vieux, on ira tête à l'asile ou à l'hospice ou à l'hosto. Finir notre vie de débile dans de grandes salles au mur, tranquille avec pour unique tempo celui des parties de loto. Pendant ces dames, quelques minettes de notre âge trahiront la tenue trop guindée du jeune chanteur à la télé, en reparlant comme d'un hommage des jeans serrés, des jupes rétro qu'elle portait au temps du disco. Les femmes en blanc, celles qui nous souriront souvent, par métier ou par vocation. Avant de nous gronder, quelle histoire, à la sortie du réfectoire, si l'on n'a pas tout terminé de l'habituel boudin purée. De temps en temps, un officiel normal de voix viendra mendier son élection, viendra éclairer notre choix et nous pomper encore une fois le petit nécessaire à santé de sa drôle de société. Quand on sera vieux, on ira tête à l'asile ou à l'hospice. Finir notre vie de débile dans de grandes salles au mur, tranquille avec pour unique tempo celui d'un cœur devenu trop gros, de solitude et puis d'ennui, d'ingratitude et puis d'oubli, de solitude et puis d'ennui, d'ingratitude et puis... Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Just one thing. summer moved on. En daar was die weer, onze aha erlebnis. En zometeen gaan we het over een heel andere erlebnis hebben. Dat wil zeggen, onze maandagse columnist Giel van Strien gaat dat doen. Hij gaat het hebben over déjà vu. Wat zou het zijn? Het verschijnsel of de muziek? Dat horen we zo, maar eerst deze muziek. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me. But felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. De Blik, een column van Giel van Strien. Het is 50 jaar geleden dat het album Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash en Young verscheen. Het is opmerkelijk dat een icoon van de revolutionaire hippie-generatie een aantal lofzangen op uitgesproken burgerlijke idealen vormt. Idealen die sterker lijken dan ooit en wellicht daarmee de populariteit van sommige nummers op het album verklaren. In het iconische nummer Our House van Graham Nash wordt zonder enige ironie het kleinburgerlijk ideaal van huiselijk geluk bezongen. Wie de tijdgeest in acht neemt, verwacht ieder moment een onverwachte wending, een lijk uit de kast komen of zoekt naar cynisch perspectief zoals dat van Lou Reed in Perfect Day. Niets van dit alles. Met harmonieus stemgeluid wordt het geluk van de monogame relatie, een eigen huis en huisdieren bezongen. Alleen de kinderen ontbreken nog. Feitelijk bezingen ze het ideaal van de jaren 50 als een muzikale versie van de ideologische Amerikaanse tv-reclames uit die tijd. Het enige verschil met de jaren 50 is dat het gelukkig samen zijn een eigen keuze betreft en niet een huwelijksplicht omdat de regels of God dat voorschrijven. Zo bezien vormt déjà vu een verdieping van de burgerlijke waarde van die van hun ouders. Déjà vu is een atypisch album omdat de dominante ideeën in de hippietijd zich juist afzetten tegen de als kleinburgerlijk ervaren idealen en instituties van de vorige generatie. Allerlei overheidsinstanties waren verdacht, te autoritair, ongeschikt om rechten van minderheden te waarborgen en een sta in de weg voor de optimale verwezenlijking van de individuele vrijheid. Onder invloed van het socialisme werd het gezin daarbij ingeruild voor het ideaal van de commune. Toen deze idealen in de jaren 70 in de praktijk werden gebracht, bleek deze weer barstiger. Communes vielen al snel uiteen. Vrijheidsdrang resulteerde in drugsverslaving. Het socialisme bleek geen menselijk gezicht te hebben. Politiek idealisme ontspoorde in gewelddadig activisme en drop-outs werden psychiatrische patiënten. Veel gevestigde instituties werden echter onder invloed van de nieuwe opvattingen hervormd en gemoderniseerd. Maar de meeste samenlevingsidealen stierven een vroege dood. Op die van de individuele vrijheidsdrang na. Die werd vanaf begin jaren 80 de drijvende kracht achter het neoliberalisme dat nieuwe impulsen gaf aan de markteconomie. Het resultaat was een nieuwe fase in het kapitalisme met enerzijds grote welvaartsgroei, maar ook met toenemende eisen aan het beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de hoeveelheid productie per werknemer. In de 24/7-economie heeft het begrip individuele vrijheid zich materialistisch verengd door op ieder moment en plaats goederen en diensten tot je beschikking te hebben die je op dat moment wenst. Door de ogen van de hippie-idealen bezien is dat nogal ironisch. Nog ironischer is dat de 24/7-economie nu de grootste bedreiging vormt voor het gezin als ideale samenlevingsvorm, zoals zo fraai op déjà vu bezongen. Hoe meer het productieproces van individuen eist en persoonlijke levens binnendringt, hoe meer de gemeenschapsvorm van het gezin onder druk komt te staan. Het kost steeds meer mensen grote moeite het goed te combineren. Maar wellicht verklaart dat juist het romantisch ideaal van Graham Nash. Our house is a very, very fine house with two cats in the yard. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. Cozy room, so hard. Now everything is easy 'cause of you. Flowers in the vase that you bought today. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Was op de laatste dag van januari. Winter op schouwe duivenland. Morgen werd het alweer februari. Gewone zondag. Niets mee aan de hand. Beatrix de kroonprinses was jarig. De wolken en de lucht waren enorm. Maar een deltaplan, ach dat leek voorbarig. Rauwe middag voor de storm. De lucht hing laag boven de boerderij. Daar liep een jongen door het weiland heen. Hij klom op de dijk en stampte op de keien. Maar gauw naar huis, het regende gemeen. En in de verte zag hij al door de ruiten de gezinshulp in het verpleegstersuniform. Het woei nou echt te hard, hij ging niet meer naar buiten. In die kille middag voor de storm. Kwam om Hendrik op visite. Die zei te voelen dat het spoken ging. Toen ging het gesprek weer over suikerbieten. De ARP, de kiesvereniging. Geen enkel jongensboek kon hem meer boeien. ging naar bed met zijn weer en zijn speelgoed aan. Hij viel in slaap met in de verte koeien die loeien in de stilte voor de storm. Stilte voor de storm. Ze zochten het ook alweer een beetje in de verkeerde tijd van het jaar, volgens mij. De Amazing Stroopwafels. En ze hadden het over de storm. Zometeen gaan we het hebben over de 40-plussers. Jawel, boven de 40-plus zou je wel eens wat problemen kunnen hebben met beeldende taal. Dat gaat je boven je macht. Of is dat ook alweer te beeldend? Hoe dan ook. Herman de Bruin die gaat zometeen dit onderwerp maar eens wat nader belichten, om het maar mooi te zeggen. En de Eurythmics die gaan ons geduld op de proef stellen. De Eurythmics en Here Comes the Rain Again. Nou, kijk maar naar buiten, zou ik zeggen. Inmiddels weer binnengekomen Herman de Bruin, onze altijd actieve 40-plusser. Herman, zeg het eens. En pas op dat je niet uit je lamp schiet. 40-plussers die reageren trager op het begrijpen van figuurlijke uitdrukkingen. Nou, dat heb ik niet zelf bedacht, maar degene die dat bedacht heeft is nu in de uitzending. Amélie Laroy, welkom. Je studeerde Romaanse talen en cultuur en psychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Daar ben je ook afgestudeerd. Is wat dit jouw promotieonderzoek? Ik ben na mijn bachelor's heb ik een onderzoeksmaster gedaan naar taal en cognitie. Mm-hmm. En daar is mijn promotieonderzoek naar figuurlijke taalgebruik bij ouderen uit voortgekomen. Ja, dus het is een afgeleide van je studie eigenlijk. Maar het heeft wel verrassende resultaten opgeleverd. Ja, dat klopt. Ja, het hele promotieonderzoek was eigenlijk gebaseerd op de vraag: wat is nou het effect van achteruitgang in algemene mentale vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het geheugen, mm-hmm. op taal? Want we zien dat algemene mentale vaardigheden gaan achteruit als mensen ouder worden. Daar wordt ook redelijk veel onderzoek naar gedaan. Maar er is eigenlijk nog weinig bekend hoe dit van invloed is op taal. Ja, want dan hebben we het over taal, de figuurlijke uitdrukkingen. Heb je daar een voorbeeld van? Dat zijn uitdrukkingen zoals tegen de lamp lopen, door de mand vallen, ja. Uit je slof schieten. Maar als je dus ouder wordt, snap je dat dan niet meer? Nou, het ligt veel genuanceerder dan dat. Mijn onderzoek ging eigenlijk meer over de processen die voorafgaan aan het begrijpen van taal. Dus als je een zin leest of hoort, met bijvoorbeeld een figuurlijke uitdrukking erin, zoals de dief loopt tegen de lamp. Ja. Dan laat ook voorgaand onderzoek zien dat je altijd begint met een letterlijke interpretatie, in elk geval van de afzonderlijke woorden. En op een gegeven moment moet je switchen naar zo'n figuurlijke interpretatie. En dan denk je van oké, het is figuurlijk. En dan moet je die omschakeling maken. En wat we vonden is dat die omschakeling maken, dat gaat iets langzamer vanaf 40 jaar. Maar dat betekent niet dat mensen van 40 uitdrukkingen niet meer begrijpen. Dat is Nee. Maar het was wel verrassend dat het zo relatief jong al gebeurt. Ja, dat zeker. De meeste onderzoeken die focussen op veroudering, die worden gedaan met twee groepen. Dus met jongeren, dus tot een jaar of tussen 18 en 30. En een groep ouderen vanaf een jaar of 60. En dus de meeste bevindingen gaan over 60-plussers eigenlijk. En omdat wij nu een groep hebben onderzocht van 20 tot en met 80, konden we eigenlijk zien dat die veranderingen in taal, in ieder geval bij figuurlijke taalverwerking, al beginnen vanaf de leeftijd van 40. Voor wie is die conclusie belangrijk? Medische wetenschap bijvoorbeeld? Ik noem maar wat. Een van de onderzoeken die we hebben gedaan had een opzet die we ook zouden willen gebruiken bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. Ja. Omdat we daar weten dat die mentale vaardigheden extra hard achteruit gaan. Mm-hmm. En daar wordt, omdat we ook verwachten dat dus die figuurlijke taalverwerking daar wel echt nog sneller problematisch zou worden. Dus in die zin is onderzoek naar taal wel echt belangrijk. Ook, kan ook belangrijk zijn bij klinische groepen, dus bij patiënten. Ja. Want er wordt gewoon nog weinig onderzoek naar gedaan. Ja, en dat zou beter kunnen. Jullie zijn nog niet klaar met onderzoeken, begrijp ik. Er valt nog genoeg te doen, inderdaad. Ja, dat dacht ik al. Maar dit deel heb je in ieder geval afgerond. En je hebt ook promotie aan de Rijksuniversiteit in Groningen gemaakt. Dus wat dat betreft is er iets van je afgevallen misschien? Het is wel fijn dat het inderdaad nu allemaal is afgerond. Ja, dus, dat is prettig. Ja. En dan wel verder met dit soort onderzoeken? Nou, ik ga nu meer de praktijk in, dus ik ben nu in opleiding tot psycholoog voor de ouderenzorg. Ja, maar wel de ouderenzorg, dus dat heeft toch wel je belangstelling. Ja, zeker. Ja. Als mensen wat meer willen weten over dat promotieonderzoek, is er iets waar ze het kunnen lezen? Of is het zo wetenschappelijk dat je zegt, nou, daar moet je wel goed geschoold voor zijn? Taalvaardig. Nou, dus. Het hele onderzoek staat op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Mm-hmm. En er staat ook een Nederlandse samenvatting. Staat okay. In het proefschrift zelf. Dus het proefschrift kun je vinden online. En ook daar staat dus een Nederlandse samenvatting in. Ja, en waar moeten we dan zoeken? Dat is in de bieb van de Rijksuniversiteit Groningen. De online dus riep. Je hebt in ieder geval zeker uitgelegd wat 40-plussers kunnen verwachten als ze figuurlijke uitdrukkingen gebruiken. Dat het begrip dan al trager kan worden, laten we het zo netjes zeggen nog. Dankjewel voor het gesprek. Amélie Laroy studeerde Romaanse talen en culturen en ze heeft ook een proefschrift geschreven over al dit soort zaken. Heel veel succes met het vervolg en dank voor het gesprek. Deze aflevering van De Late Avond is al bijna weer klaar. Morgenavond, zelfde tijd, zelfde golflengte, een nieuwe aflevering, maar dan met Bert de Wolf. Kijk je nog even op onze website, altijd leuk, delateavond.nl. Ik wens je een rustige nacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei! Last Saturday night, I got married. Me and my wife settled down. Me and my wife, we're parted. I'm gonna take another stroll downtown. Irene, goodnight. Irene, goodnight. Goodnight, Irene. Goodnight, Irene. I'll see you in my dreams. Some folks, they live in the country. Some folks, they live in the town. Sometimes I take a great notion to jump into the river and drown. Irene, goodnight. Stop your rambling, stop your gambling, stop staying out late at night. Go home to your wife and family, stay in by the fireside bright. Love you. till the seas run dry. And if ever you should leave me, I'd take morphine and die. See you.